د شاهي کوټ د سنگرونو قهرمان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د تاریخ ویاړ شو پورې تیا مردي میدان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د شاهي کوټ د سنگرونو قهرمان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د تاریخ ویاړ شو پورې تیا مردي میدان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن گل د ریحان گل د سنبل و ستر قهرمان او ستر اتل و گل د ریحان گل د سنبل و ستر قهرمان او ستر اتل و نمی شلوار پو دا ٹولوارا جہان منصور سیف الرحمن منصور سیف الرحمن د شاهي کوټ د سنگرونو قهرمان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د تاریخ ویاړ شو پورې تیا مردي میدان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن غربيانو را وستل فوزونا توپ تیاری او هم ټانګونا غربيانو را وستل فوزونا توپ تیاری او هم ټانګونا خوشرمنده لاړل زرمت نټول غربيان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د شاهي کوټ د سنگرونو قهرمان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د تاریخ ویاړ شو پورې تیا مردي میدان منصور سيف الرحمن منصور سيف الرحمن د منصوري کاروان رهبارا د سترګو تور د زړګي سارا د منصوري کاروان رهبارا د سترګو تور د زړګي سارا ستاپو قدم باندی بازو دا ټول غازیان منصور سیف الرحمن منصور سیف الرحمن د تاریخ ویاړ شو پورې تیا مردي میدان منصور د افغانستان اسلامي امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پیجلسم کلین په ویاړ د تیار شوی البوم د شاهي کوټ د مشه د البوم سره منصور سیف الرحمن منصور سیف الرحمن د تاریخ ویاړ شو پورې تیا مردي میدان منصور سیف الرحمن منصور سیف الرحمن ستا کارنامو باندې باویاړو چې څو ژوند یو تا باستا یو ستا کارنامو باندې باویاړو چې څو ژوند یو تا باستا یو